إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله سبحانه وتعالى أنسيما ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لو ونجلتين يالي أبايو ونوعديوا لو ونجلفانيا يالي أبايو ونبيوا مواعدا لكان خيرا لهم ingelikuwa ni bora kwa wao. Allah tabarak wa ta'ala kabla dhalik anasema walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Lau wangeniambiwa hebu ziueni nafsi zenu kwamba kwa yale mliyotenda ziueni nafsi zenu adhabu yenu ziuweni nafsi zenu au tokeni katika majumba yenu. Allah tabarak wa ta'ala anasema wasingelifanya isipokuwa wachache katika wao. Allah anasema walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum, lau wangelitenda yale ambayo walikuwa wakiwaidhiwa na manabii, lau wangeliyafanyia kazi yale ambayo walikuwa wakipewa mawaidha, lakana khayran lahum, yangelikuwa ni bora kwa wao, yangelikuwa jambo hilo ni bora. Wa shadda tathbita, na hilo lingelikuwa ni jambo madhubuti zaidi wao kudhibiti, kwa maana yangelikuwa ni jambo bora, ni jambo zito, ni jambo kubwa kwa wao kudhibiti katika njia zao. ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. لكن شاء الله نسمع أبو أو وكتولي ونجي أفن يكازي يعني أبو تنواعدي تنجي وافا تفقيت ونيرا ونقوى مكوى ولهديناهم صراطا مستقيما فتنجيني ونقوص أنجيني عباد الله. Allah tabarak wa ta'ala anatukumbusha na kutuelekeza na kutupa maelekezo ya kuwa lau kama watu wangelifanya, wangelitendea kazi yale ambayo wanapewa mawaidha na manabii alayhi salatu wassalam, na wale wanaofanya kazi ya manabii alayhi salatu wassalam, kazi ya da'wa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum, hiyo ingelikuwa ni bora. Watu wanataka khairi, wanataka mafanikio, ni kufanyia kazi yale ambayo wanapewa mawaidha. Na mawaidha yanatoka katika Al-Qur'an Al-Karim, mawaidha yanatoka katika As-Sunna An-Nabawiyya, mawaidha yanatoka katika Qur'an na mawaidha yanatoka katika Sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama anavyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna khayra al-kalam كلام الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بورا يا ملين، بورا يا مزبوز لملين يا الله تبارك وتعالى، لمزبوز أنا زبوز الله تبارك وتعالى، نبورا يا منغوز لمنغوز ونبتوك صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم فعلوا ما يعذون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. كشا الله نسيما تتواقع تتواقع وتهاء فلي وتكب فنيكازي اليبايو ونوعذيوا بس تتواقع وجيرا وتمكويت ويقوى مكوى. ولهديناهم صراطا مستقيما نتتواقوصا نجيه اليوم. سؤال المواعظة لكتك مولينت ومن امتوم صلى الله عليه وسلم. امتوم صلى الله عليه وسلم ألقوا كواعظ أصحاب الله تعالى ناسيس يتككانا توعيديان تبين مواعظة مواعظة مارب مارب نوال ونقوى مواعظة. قبل ذلك يولي أن أتوى مواعظة يتكيو تفني كازي أن أتوى مواعظان. قبل ذلك أما أنا أتوى مواعظة أنا تكيو كفني كازي لأن أزغمزة وليني أسمى فني كازي أتنجيها كتك ذنب أتلوميوة أتنجيها كتك قولياك الله تبارك وتعالى بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتنجيها كتك قولياك الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. Na aya nyingi zitamkosoa zitakuwa ziko dhidi yake. Kwa hiyo anawaidi, anatoa mawaidha mzungumzaji, kwanza anatakiwa awe yeye mfano katika kuendea yale mambo ya khairi, kisha wale wanaowaidhiwa watakiwa kufanyiwa kazi mawaidha. Ibadallah, kwa hakika katika wakati tunaoishi nyoyo za watu zimesisiwa kwa kiasi kikubwa, nyoyo zetu zimesusua sana. Mawaidha watu wanapewa, watu wanaambiwa, lakini watu hawataki kufanyia kazi yale wanayozungumzwa, hawataki kufanyiwa kazi yale wanayoelekezwa, yale wanayowaidhiwa. Watu wengi wamekuwa ni wazito, zimekuwa ni ada za watu kuswali, hatibu akitoa khutba watu wanasikiliza, baada ya khutba watu yarjiun ila buyutihim, hawana wanachokifanyia kazi. Kwa hiyo kila siku unaweza ukaona una jambo unalikariri mara kwa mara kulisema, au mashayikh wanazungumza mara kwa mara, lakini watu wako pale pale. Ibadallah, fahamuni ya kuwa Allah tabarak wa taala anatutaka tuyafanyie kazi yale ambayo ameyateremsha, anatutaka tuyafanyie kazi yale ambayo tunawaidhiwa. Kwa nini? Si kwa sababu ya kufanyia hivyo au sababu ya kutenda hivyo labda tunamnufaisha Allah tabaraka wa taala, la. Na kana khairan lahu, khairi itarudi kwa wale wanaofanyia kazi yale mawaidha, khairi itarudi kwao. Allah tabaraka wa taala atawalipa ujira uliokuwa mkubwa, na Allah tabaraka wa taala atawaongoza njia hiyo. Watu wengi hawaridhii na yale ambayo yamehukumiwa na Al-Qur'an, watu wengi hawaridhii na yale ambayo yamehukumiwa na As-Sunna. Allah tabaraka wa taala ameiteremsha Qur'an hali ya kuwa ni mwongozo. Alif lam mim, dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Alif lam mim wa والله أعلم بمراده ذلك الكتاب لا ريب فيه هيش الكتاب أو هيش الكتاب حكينا شكا ذنياك هدى للمتقين لمنغوزه قوينكم شاء الله هداية خاصة منغوز معلوم قوينكم شاء الله تبارك وتعالى يقول سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لمنغوز قوات عامة قرآن لمنغوز قوات عامة وتوت وتوت أو النصارى أو اليهودي أو المجوس أو البوذا قرآن لمنغوز قوات وتوت هدى للناس هذه هداية عامة لهداية جملة هدى للمتقين لهداية خاصة للمتقين الله تبارك وتعالى يكرم القرآن يقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هي قرآن ديو إن أموز واتكت كنجية إلي أقوى مذبوت قرآن كتاب الله تبارك وتعالى الله أما كترمش كتابه هيشي إيوان ديو موز وميشيته yote ya dunia yetu Allah tabarak wa ta'ala ameeleza katika Qur'an au ameeleza katika sunna ameeleza katika wahi al-Qur'an wa sunna Qur'an na sunna kila kimoja ni wahi min Allah tabarak wa ta'ala wa anzala Allah alayka al-kitaba wal-hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah alayka 'azima Allah anasema Allah ameteremsha na kuteremsha wewe kitabu wal hikma al hikma ay as-sunna Allah ameteremsha Qur'an al kitab ameteremsha sunna ay ameteremsha hikma bi maana sunna wa 'allamaka ma lam takun ta'lam na Allah amekufundisha yale ambayo ulikuwa wewe huyajui Qur'an min Allah was sunna min Allah Qur'ani yatoka kwa Allah na sunna mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam min Allah yaqulu alayhi salatu wassalam inma utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu hakika mimi nimepewa Qur'an na mfano wake Qur'ani na mfano wake mfano wa Qur'ani ni ni as-sunna Allah ameteremsha Qur'an ni mwongozo kwa wanadamu muongozo kwa wenye kumcha Allah iwaongoze maisha yao Qur'ani haikuacha kitu yale ambayo watu wana haja nayo ya dunia yao ima yameelekezwa katika al-Qur'an au yameelekezwa katika sunna si siasa imeelekezwa siasa sharia siasa anayotaka Allah tabarak wa ta'ala kanat banu israila تصوصهم الأنبياء يقول عليه الصلاة والسلام ولكوا بني إسرائيل تصوصهم الأنبياء لأنه السياسة لأنه لك يراب سياسة لأنه لك يراب ساسة يصوص سياسة لأنه لك يراب كانت بني إسرائيل تصوصهم الأنبياء ونوغوزنا منبيه manabiju ambao tasusuhu al-anbiya kullama khalaqa nabiyyu kila pale anapoangamia na kufa mtume mtume sallallahu alayhi wasallam anasema anakuja nabii mwingine siasa ni uongozi mitume ilikuwa ikiongoza watu siasa ya Allah ni ile siasa anayofundisha katika Qur'an siasa anayofundisha katika sunna mtume sallallahu alayhi wasallam ameongoza watu Mtume amesimamia majeshi, mtume ametoa vikosi, mtume amekata watu mikono hizi, mtume ametandika watu mikwaju wanaolewa. Haya yote ni jinai. Ni makosa yanafanyika ya jinai yako walioua wakauliwa, yako makosa ambazo ya hududi zake imepangwa, huyu afanye kadha wakadha. Hii ndio mambo haya ya judiciary. Mambo ya sheria na kadha, mambo ya enforcement of the law, vitu gani na kadha, vitu vyote katika Uislamu vimeelekezwa. Kwa kuna government, kuna parliament, kuna judiciary, government ipo, judiciary ipo na shura ipo. Hakuna tu parliament kama parliament, hakuna bunge, kuna shura. Lakini hii mifumo yote ya kukopi ni mifumo feki, imekopiwa katika mifumo original ikatoholewa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha siasa sharia. Wanadamu wakitaka salama yao na khair yao, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran. Fa inna ahsan al-kalam kalam Allah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bora ya mwongozo ni mwongozo wa mtume. Siasa ya bwana mtume ndio siasa bora. Ibada, Mtume sallallahu alayhi wasallam yufundisha ibada. Ukitaka ibada zako zikubaliwe na Allah tabaraka wa taala, mtazame bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume amefundisha biashara, mifumo ya biashara, zikabainishwa biashara halali ni zipi, biashara haram ni zipi, na zilizoharamishwa kwa kuwa ndani yake zina dharar, zina madhara ambayo yanarudi kwa wanadamu, imma yatarudi kwa mnunuaji au kwa muuzaji. Na wallah, wanadamu tulipokharifu mafunzo bora ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika biashara, tizameni maisha yalivyo, tizameni mfumo wa riba unavyowatesa watu, tizameni watu wanavyodhulumiana katika mabiashara mbalimbali, kwa sababu wamekhalifu mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanakimbia miji kwa sababu ya kudaiwa mikopo ya riba. Watu wamechanganyikiwa kwa sababu nyumba zinapigwa minada, kwa sababu watu wamekhalifu mwenendo wa sawa. Hakuna mwenye huruma na watu, hakuna mkopo wowote wenye riba alafu uwe ni msaada kwa watu, abadan. Msisikilize maneno hayo. Hakuna mkopo wowote ndani yake una riba alafu kwa lengo ni kuwasaidia watu, da. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allah anachokilea kikapata baraka ni sadaqa, na kwenye riba Allah anafuta. Mifumo ya riba yote ni mifumo haina baraka. Watu wanateseka kwa sababu wameacha mwongozo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna imani za kukopeshana kwamba hii chukua utarudishia laki moja utarudisha laki, hakuna. Na Uislamu umefundisha mpaka mtu akiwa na uzito, fa in kana dhu usratin fanadharatun ila maisara, fa in kana dhu usratin fanadharatun ila maisara. Kama mtu anakuwa na uzito asubiriwe anapopata. Leo umekopeshwa, ikifika wakati huu na watu wanakuja kubeba kitanda, ulitoa ili umsaidie ama mke, mbona unamchukulia kitanda, mbona unamchukulia magodoro, mbona unamchukulia masofa? Maana yake unamzidishia umaskini, kama alikuwa anajua kitanda pale bichi. Wallahi, lengo na madhumuni ni kubainishiana mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tungetaja kuitaja siasa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kheri inapatikana katika uongozi wa bwana mtume, hatuwezi kutaja hutuba moja, mbili wala kumi. Tutazame ukhalifa wa Abubakar, Umar, wa Uthmani, wa Ali, siasa ya Kiislamu ilivyotawala na Uislamu ulivyotawala. Tizameni maisha watu walioishi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, law sarqat Fatima bintu Rasulillah laqata'tu yadaha. Hata kama ataiba Fatima nitamkata mkono wake. Hakuna msamaha. Msamaha si wa kadha, mtu kaua alafu asamehewa. Hakuna siasa hizo katika Uislamu. Umeua uuliwe. Hakuna human rights. Hakuna haki za binadamu. Kusamehewa aliyouwa maana yake ndio kuvunja haki za binadamu. Kwa nini aliuwa alafu yeachiwe? Aliuwa mtu ana baba yake, ana mama yake, ana watoto, ana wake, alafu anasamehewa aliyouwa yule ashakufa. Uislamu hapo hivyo. Alipoiba yule mraatu mahzumia, mwanamke ambaye ni Mkuraishi, akatakwa kukatwa mkono wake. Makuraishi wakajiorganize baadhi yao, twende kwa bwana mtume tukutakie msamaha, asamehewe hadhi ya Rushd. Wakawa wanatumpitia Usama bin Zaid, huyu ni kipenzi cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Usama alivyoanza tu uso bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ukambadilika, akamwambia unataka kuombea katika hadhi adhabu miongoni mwa adhabu za Allah alizoziweka, unataka kuombea Usama. Kamwambia ngiliiba Fatima, mtoto wangu nimekata mkono, hakuna msamaha. Mambo aliyoachiwa kadhi mtawala kisheria, yeye kuadabisha watu anaweza kusamehe, ama hadhi ya Allah aisamehe, ila zile hudud ambazo wameachiwa wale wa wanaofanyiwa makosa. Umeuliwa ndugu yako, atakayesamehe sio mtawala, atakayesamehe ni yule walii wa yule aliouliwa, kwamba mimi nitasamehe, nitachukua dia fidia ya gamia 100. Na mambo ya kisheria, Uislamu subhanallah ndio dini kamili, ndio mfumo kamili wa maisha, wenge tabikishwa katika maisha yetu, la kana khayran lana wa ashadda tathbita, ingelikuwa kutusini khairi. Mambo yamevurugika, watu wana hasira, watu wana chuki kwa sababu ya watu kuacha mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul tasbih. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ولو أنهم فعلوا ما يوعدون لكان خيرا لهم وشر تثبيتا. والله تنعيش كما عيش يوم إنسان، ما عيش يوم ذليل، ما عيش يوم وسواس، ما عيش يتابع. Ukizungumza ukitoa mawaidha wa Uropa, ukitakwenda kuswali wa Uropa, ukifuga ndevu wa Uropa, ukikata nguo yako wa Uropa, ukitaka kusafiri wa Uropa. Alhasil, haya maisha ya dhiki na maisha yasiokuwa na kheri, tumeacha mafunzo ya bwana mtume, tumeacha maelekezo ya Allah tabaraka wa taala. Na lau ingelikuwa tumefanya yale tuliyoahidiwa, tungekuwa katika kheri kubwa sana. Ibadallah, hakika watu wameuona Uislamu kama vile ni dini ya kuswali na kutoka. Kwa hakika hatujautazama Uislamu kama ndio mfumo kamili wa maisha yetu, hatujautazama Uislamu kuwa ndio dini kamili. Mtu kwenye biashara ukimweleza hivi si sawa, atakwambia bwana usilete ushehe, usilete uostadi. Kwa maana mtu anaona kwenye biashara anaweza kufanya atakavyo. Na biashara imefundishwa katika Uislamu. Mtume amekataza ghishi. Mtume alikuwa anapita masokoni, kuna siku mtume alipita sokoni alayhi salatu wassalam, faadkhala yadahu, akaingiza mkono wake katika fungu la chakula, fawajadat balalan, mkono ukapata manyimani. Faqala ma hadha ya sahiba at-ta'am, e muuza chakula kitu gani, mbona juu kukavu chini kuna maji? Akamwambia yule muuza chakula, asabathu as-sama, asabathu as-sama, mvua imenyesha, kwa hiyo hicho chakula cha chini kimepatwa na maji. فقال عليه الصلاة والسلام فلولا وضعته فوق الطعام فيراه الناس. وناجي wewe hichi kilichoroa ukaeka juu ya chakula ili wanunuaji wakaona, kwa nini kilichoroa kiko chini kikavu kiko juu? Mtume akasema man ghashana falaysa minna, yoyote atakayenifanyia ghishi si katika mimi, atakayetufanyia ghishi sisi Waislamu ukatufanyia udanganyifu si katika mimi, maanake si katika mwenye kusi mwenye kufuata maneno yao. Biashara za mikaa mtu jua akamkaa mkubwa chini chini. Ghish. Huyu kenda fua samaki, afanya ghish zake, anaweza kaja na samaki akalitosa jikapu au bishori likawa maji, au samaki akaweka majini ili waongezeke kilo. Kila mmoja ana ghish zake. Ukinunua machungwa si muheza za kuwa na fusho nzuri, jua ipango makubwa katikati yameoza. Utajua mwenyewe ukenda ukifungua Dar es Salaam, si umenunua muheza wewe. Hilo jikasha linafungua Dar es Salaam utakuta yaloza utampata. Ghishi imeenea kila sehemu. Na ghishi inaondoa baraka. Watu hawana baraka. Yaani hakuna baraka Allah aliyoiweka sasa hivi kwa watu. Maisha yamekuwa taabu. Watu wahangaike wafanye hakuna kinacho. Wallahi tumeacha mafunzo ya Uislamu katika maisha yetu. Tizameni. Subhanallah. Suala la ndoa. Suala la ndoa, ndoa imefundishwa katika Uislamu. Namna ya taratibu za watu kuoana. Harusi ifanyike vipi? Tizameni Uislamu. Tizameni Mtume sallallahu alayhi wasallam alioza watoto wake wanne. Tizameni ndoa za masahaba, zitizameni. Alafu rudini sasa hivi ndoa za Waislamu. Kweli ndoa ya mtu Muislamu yu'minu billahi wal yawmil akhir, Muislamu anamwamini Allah na siku ya mwisho, kwenye ndoa yake ataweka kigodoro. Muislamu anamwamini Allah na siku ya mwisho ataweka baikoko katika ndoa yake. Huyu ni Muislamu anamwamini Allah kisawasawa na siku ya mwisho. Alafu unataka ndoa zidumu, unaagiza watu wasome dua, waombewe dua, wakati sisi tunajua bila shaka hakuna anohitaji ya baraka katika ndoa yake, bali imefundishwa dua maalumu ya mtu anapooa kumwombea baraka. Barakallahu fiik wa baraka alayk wa jamaa bainakuma ala alkhair au fi alkhair. Allah akubariki, awabariki juu yenu, awape baraka, awape kheri, na Allah awakusanye katika ndoa yenu. Dua za ombwa ili papatikane baraka. Na nini tunafahamu, au sisi tunafahamu ya kuwa sababu kubwa ya baraka ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Yaqulu subhanahu walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Law watu wa mili hii wangeliamini wakamcha Allah, wakayapeleka mambo yao kwa misingi ya dini anavyotaka Allah, Allah anasema tungeteremsha baraka kutoka mbinguni na ardhi. Walakin kadzabu, lakini watu wengi wamekadhibisha. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kwa tunawaadhibu kwa yale wanayochukua. Unataka baraka, unataka ndoa idumu, watoto wa watoto bora, maisha ya mazuri, alafu kwenye tendo la ibada la ndoa waingiza munkarat, waingiza haram, waingiza baikoko, waingiza vigodoro, waingiza usharoho, waingiza kadha. Kwanza unamuasi Allah katika dhati yako au dhati yenu, lakini mamuasi Allah kuwaudhi watu. Watu wamepumzika, watu hawana raha kwa sababu ya madude yenu na makorokoro yenu. Maudhi na dhambi juu ya dhambi. Alafu naomba baraka. Baraka inatoka kwa Allah tabarak wa taala. Hakuna mtu ambaye anaweza kumpa mtu baraka. Baraka inatoka kwa Allah na ina sababu zake. Miongoni mwa sababu za albaraka ni watu kufanya yale ambayo yanamridhisha Allah tabarak wa taala. Kisha watu wakisibu na mitihani wanakwenda kwa waganga, wanahangaika, hali ya kuwa lau wangelifanya yale mawaidha, wangefanya kazi yale mawaidha wanaopewa, hiyo ndio ingekuwa khairi. Albaraka maana yake alkhairu alkathir, ni khairi nyingi. Allah anasema lau annahu fa'alu ma yu'aduna lakana khairan lahum, watu wangelifanya yale wanaopewa mawaidha ingekuwa ni khairi. Lakini ukienda madukani watu wa mizani wamezibana, ukienda sijui kadha watu wamebana, ukienda hivi kuna urasimu, ukipita kule uliwe hela, ukifanya hivi umedhulumiwa, ukifanya hivi kadha. Kila sehemu watu wamekhalifu. Tumekhalifu katika siasa, tumekhalifu katika kutabikisha ahkamu za Allah tabaraka wa taala, tumekhalifu katika ibada, tumekhalifu katika biashara, tumekhalifu katika maisha yetu na majirani zetu, tumekhalifu katika kuishi sisi na watawala wetu, na watawala nao wamekhalifu kuishi na watawaliwa. Sasa maisha ndio haya tuone. Kila mmoja anatafuta utatuzi. Lakini utatuzi walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum sirata mustaqima. Tutaendelea kukumbushana ya kuwa maisha yetu ili yawe bora, yawe sawa, ni lazima tufuate Qur'an na Sunna. Mada hii tumeanza kidogo tumeanza. Ni lazima tufuate kitabu na Sunna katika kila jambo, katika ibada, katika aqida, ibada zetu, itikadi zetu, miamala yetu. Miamala inaingia ya siasa. Sasa miamala ni kuamiliana kiume na kiume. Katika muamala ni siasa. Hawa viongozi hawa wanaongozwa. Hadha ar-ra'i wa hadhihi ar-ra'iyya. Huyo ni kiongozi na hawa ni watawaliwa ra'iyya. Allah amemtaja kiongozi aliyotawalisha watu, alafu akafa anawafanyia watu ghish. Yaumu al-qiyama hawezi kupata harufu ya pili. Ukiwa kiongozi, ukiwa waongozwa, ni lazima ujue muamala wa sawa kwa yule ninayemuongoza, au wewe unaoongozwa ujue muamala wa kuwa sawa kwa kiongozi wako. Kidini umefundishwa vipi watakao kufundishwa? Muamala baina ya mtu na mkewe tumehalifu. Watu hawana miamala mizuri baina ya waume zao au baina ya wake wao. Wake wana mikhalafa, waume wana mikhalafa. Kheri zote. Hakuna muamala mzuri baina ya jirani na jirani wake. Heri zimeondoka. Mtume amefundisha ukipika uongeze maji, mchuzi ongeza maji kwa ajili ya jirani. Mtume sallallahu alayhi wasallam amehusia jirani, anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, awsali Jibrilu, Jibrili amenihusia kuhusia na jirani, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, mpaka nikazania huyu jirani sasa atarithishwa, atakuwa na mrithi. Tuzameni sisi maisha, kila mmoja na nyumba yake na maisha yake. Na kwa vile ulimwengu au walimwengu unabadilika, mageti yamekuwa makubwa, majibu mengi, ma security guard ya umeme na kadha, hakuna taifa. Allah tabaraka wa taala anatoa khairu kwa yale ambayo tukiyaona sisi wakati wadogo, walikuwa wakiona wazee wetu kabla dhalika, leo hayapotei, khairu zimeondoka. Nini? Kwa sababu tumeachana na yale tumewaidhiwa, yale tumewaambiwa. Kila mmoja anaona dini haina nafasi, na kila mmoja anaona halali huwezi kwenda bila haramba, huwezi kuishi bila kusema uongo. Watu wanakuwa wana kanuni za kimihalafa, ni kanuni ambazo zinakinzana na dini, na bado wanaona ndio sawa. Nausia pamoja na kuzihusia nafsi zenu, tushikamane na dini, shikamani na dini, na kila mmoja hadhari anachokifanya katika maisha yake, iwe ni dunia yake, iwe ni dini yake, afanye kwa miongozo ya sawa inayotoka kwa Allah tabarak wa taala. Asije akafanya kumridhisha kiumbe akamuasi Allah tabarak wa taala. يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. Hakuna kumtii kiumbe ukamwasi muumba. Tuwe makini, baraka zimeondoka kwa kuwa kuna watu wako radhi wamuasi Allah, lakini wafanye yale watakayo wakuridhisha mabosi wao na waajiri wao. Wako tayari wamuasi Allah, wakose sala, wakose jamaa, wende uchi, ufanye kadha, wale haramu kadha, kwa sababu tu watakuridhisha bosi au watakuridhisha mke au watakuridhisha watoto. Tuendeni maisha yetu, tuyapelekeni maisha kwa misingi ya sawa aliyofundisha Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Tukifanya hivyo itakuwa ni kheri kwetu katika dunia yetu na kesho Allah tabarak wa ta'ala atachukua ujira mkubwa, na bali Allah atatuongoza ile sirat almustaqim ambayo siku zote tuomba, ihdina sirat almustaqim sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Allahu a'lam.